Facebooku Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W czerwcu lub na początku lipca konwencję przedwyborczą PiSu zapowiada premier. Ostrzeżenie MGW przed oblodzeniem w Lubelskiem. Po raz drugi bieg kobiet odbył się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W czerwcu lub na początku lipca odbędzie się wielka przedwyborcza konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w ramach rozpoczętej wczoraj trasy programowej PiS pod hasłem Przyszłość to Polska odwiedził Jasło na Podkarpaciu. Mateusz Morawiecki powiedział, że cykl spotkań ma na celu diagnozę problemów mieszkańców i nakreślenie programu wyborczego partii. Premier przekazał w telewizji publicznej, że politycy PiS chcą dotrzeć do każdej gminy. Jestem przekonany, że to bezpośrednie spotkanie z człowiekiem, te rozmowy, których dzisiaj i na sali po moim wystąpieniu, ale również i później, takie krótsze rozmowy, krótsze problemy zgłaszane do nas, było ich mnóstwo, one dają najlepsze poczucie tego, co dzisiaj Polaków trapi, w co przede wszystkim teraz, w czym pokładają nadzieję, o czym myślą, i tych rozmów będą na pewno tysiące. Spotkania polityków PiSu odbyły się wczoraj m.in. także w Lublinie, Bydgoszczy, Gdyni i Krakowie. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Wizyta polskiej parlamentarzystki w Wilnie jest związana z obchodzonym wczoraj Dniem Odrodzenia Niepodległości Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski. Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Litwy, które odbyły się w litewskim parlamencie. Marszałek rozmawiała z prezydentem Gitanasem Nausėdą. Jednym z głównych tematów, jaki został poruszony, był zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, no ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausėdą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. Marszałek z władzami Litwy rozmawiała też o nierozwiązanych od lat problemach polskiej oświaty w tym kraju. Nie ustaniemy w rozmowach i w propozycjach, żeby ten temat w końcu był podjęty i rozwiązany. Rozmowy dotyczyły też wspólnych polsko-litewskich projektów, a także tematów związanych z bezpieczeństwem w regionie w kontekście wojny na Ukrainie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Synoptycy ostrzegają przed śliskimi drogami i chodnikami w Lubelskiem. Do 8 rano obowiązuje alert Instytutu Meteorologii pierwszego stopnia przed oblodzeniem. W nocy temperatura spadła poniżej zera, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW. Okresami będzie padał deszcz, wieczorem przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, i miejscami tego deszczu może spaść do około 10 mm. Po opadach, po południu, wieczorem drogi i chodniki będą miejscami śliskie. IMGW wydało też drugie ostrzeżenie dla województwa lubelskiego. Dotyczy silnego wiatru osiągającego 85 km na godzinę. Więcej o pogodzie po serwisie. O tym, jak ważna jest pamięć o antykomunistycznych bohaterach i pogłębianie wiedzy na ich temat, rozmawiano w polskiej ambasadzie w Paryżu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele IPN-u, Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Z Paryża Stefan Folzer. Konferencję otworzył polski ambasador w Paryżu Jan-Emeryk Rościszewski. Dzisiejsze spotkanie, przyjazd wspaniałych prelegentów pozwala paryskiej Polonii przybliżyć tę tematykę, o której przez bardzo, bardzo wiele lat nie mówiło się nic. Powiedział polskiemu radiu dyplomata. Podczas konferencji profesor Krzysztof Szwagrzyk zwrócił uwagę, że nie wszyscy Polacy uważają żołnierzy wyklętych za bohaterów i że są coraz częstsze próby szkalowania ich pamięci. Bardzo często te wypowiedzi bazują na cytatach z aktów oskarżenia z lat 40. i 50. Trwa ciągle, jak widać, walka z żołnierzami wyklętymi pewnych grup, środowisk. Stwierdził wiceprezes IPN. Przed konferencją eksperci podzielili się swoją wiedzą z uczniami polskich szkół w Paryżu. Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby się spotkać z młodymi ludźmi. Chcieliśmy im przekazać tą prawdę o pokoleniu żołnierzy wyklętych, bo oni będą naszymi reprezentantami. Powiedział polskiemu radiu inny prelegent, profesor Jan Żaryn. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 11 550 metrów mieli do pokonania uczestnicy drugiego biegu kobiet w Łazienkach Królewskich w Warszawie, organizowanego przez Ministerstwo Obrony w ramach Dnia Kobiet. Dystans to liczba kobiet żołnierzy w polskim wojsku. Biegły kobiety, ale i mężczyźni. Linię mety jako pierwszy minął lekkoatleta Krzysztof Żebrowski. Każdy przyjechał po to, żeby świętować razem z kobietami, naszymi żołnierzami, Dzień Kobiet, po to, żeby się dobrze bawić, przede wszystkim w gronie tutaj znajomych, więc może czas ma drugorzędne znaczenie, dużo bardziej ważna jest atmosfera i dobra zabawa. Co prawda, gdyby nie moja partnerka, pewnie by mnie tutaj nie było, bo głównie przyjechałem po to, żeby jej towarzyszyć w tym biegu i w podróży też, ale no nie wiem, jednak dziwne uczucie wygrać bieg kobiet dzisiaj. Partnerka biega, a także jest żołnierzem, więc to podwójna okazja, żeby tutaj się znaleźć. Pierwszą kobietą, która zameldowała się na mecie, była lekkoatletka Patrycja Włodarczyk. Znam rywalki, to są zawodniczki, które też czynnie trenowały, trenują regularnie. To jest bez treningu. Dzisiejszy bieg tak naprawdę wyszedł czysto spontanicznie. Z tego względu, że od niedawna, bo od zeszłego roku jestem żołnierzem zawodowym 1. Brygady Pancernej Wesołej, więc skoro tutaj jest ten bieg z żołnierzami, to nie mogło mnie tutaj zabraknąć. W tym roku bieg w Łazienkach odbywał się pod hasłem Dołącz do nas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy. Deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie dużo cieplej, od 9 do 13 stopni. Nieco chłodniej na wschodzie, tam 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95. zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia jutro od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, w niedzielny poranek Marcin Witan. Zapraszam na dwugodzinne muzyczne rozmowy w niedzielę wielkopostną oczywiście. No i będzie tak wielkopostnie. Myślę, że można nawet powiedzieć w jakiś sposób, że nastrojowo w tych dwóch godzinach. W drugiej godzinie będę miał gości. Korzystając z możliwości technicznych, goście będą zupełnie gdzie indziej, ale jednak i będzie to rozmowa o takim dosyć dużym dziele muzycznym, które powstało. A teraz w pierwszej godzinie to właściwie myślałem sobie, żeby Państwu zaprezentować takie dwie sympatyczne płyty we fragmentach oczywiście, które bardzo się wpasowują w ten czas, jaki przeżywamy. Trafiła w moje ręce niespodziewanie dosyć płyta zespołu wokalnego Credo i to bardzo na czasie, ponieważ są to trzej młodzi ludzie z Ukrainy, którzy śpiewają po polsku, śpiewają po łacinie i śpiewają także w swoim języku. Dmitrij Zorin, Paweł Lisicyn i Sergiej Werbiło. Sądzę, że od jakiegoś czasu przebywają w naszym kraju, grają, śpiewają i naprawdę, proszę Państwa, porwali się na duże wyzwanie, bo nie dosyć, że próbują zatrzymać linie melodyczne tych utworów, które postanowili zaśpiewać, to jeszcze no bardzo się starają, żeby to po polsku dobrze brzmiało, choć silny akcent również słychać. I na tej płycie znajduje się także bardzo arcypolski utwór Polonez, Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego. Ale chcę Państwu zaprezentować coś, co od razu nam klimat wielkopostny przygotowujący do Wielkanocy bardzo zaznaczy. A więc Uczta Baranka. Muzyka i tekst Jakub Blycharz. A wykonuje zespół wokalny Credo. Oto Boży Baranek swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. kto spożywa to ciało i pije jego krew, w domu Ojca zamieszka na wieki. Spożywajmy ciało za nas łocznią ranione, który jest bramą do Królestwa Światła. I choć przebite bezwstydnie na krzyżu, szczelnie przed złem nas osłania. Oto Boży Baranek swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. Kto spożywa to ciało i pije jego krew, w domu Ojca zamieszka na wieki. Ciało nieskazitelnie, które nigdy się nie starzeje, i wypełnia Duchem Bożego dziecięctwa, w skromności swej skryte pod postacią chleba, w szaleństwie miłości całe nam oddane. Oto Boży Baranek swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. Kto spożywa to ciało i pije jego krew, w domu Ojca zamieszka na wieki. Krew jego jest morzem miłosierdzia, który niech nigdy nie rozstąpi się przed nami. Niech nas obmyje i uświęci, wiecznemu szczęściu przysposobi. Oto Boży Baranek swym ciałem karmi nas, poi krwią pełną boskiej słodyczy. Kto spożywa to ciało i pije jego krew, w domu Ojca zamieszka na wieki. Nie wiem jak państwo, ale mnie się bardzo podoba. Takie bardzo nastrojowe, pięknie zgrane głosy. Uczta Baranka, muzyka i tekst Jakub Blycharz. To jest także, może państwo słyszeli go i znają od tej strony, kompozytor hymnu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. A śpiewali Dmitrij Zorin, tenor, Paweł Lisycyn, baryton i Sergiej Werbiło, bas, czyli zespół wokalny Credo. Młodzi Ukraińcy przebywający w naszym kraju. Wiemy, za naszą wschodnią granicą cały czas toczy się wojna. Wojna sprawiedliwa. Wojna w obronie swojej własnej napadniętej ojczyzny. Myślę, że możemy się modlitewnie też, jeśli nie możemy inaczej, jako wyraz naszej pamięci i troski też w jakiś sposób włączyć. Oczywiście także troski o tych, którzy między nami mieszkają, a stamtąd przybyli. A więc zespół wokalny Credo, teraz dwa utwory, bo one tak myślę, że w tandemie powinny zabrzmieć, to znaczy Ciebie Boga wysławiamy, no piękny, słynny hymn śpiewany w kościołach, muzyka ksiądz Chlądowski, tekst ksiądz Karyłowski, oraz Witaj po karmie. Tu będzie dominikańsko, Paweł Bębenek, muzyka. A tekst to oczywiście śpiewnik Stanisława Jagodyńskiego, co warto zaznaczyć, z wieku XVII. A zatem zespół wokalny Credo, Ciebie Boga wysławiamy i Witaj po karmie. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie mocy i niebiosy, Cherumy, Serafinowie, Ślion wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełnię nieba z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, Chór proroków pełen chwały. Tobie chody nieś pośpiesza, Męczenników w orszach biały. Powiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. O w dniu mroczna stanie od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Witaj, pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Twórca jest zamkniony. Witaj napoju zupełnie gaszący, umysł pragnący. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego drzewo. Kto cię skosztuje, śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. Witaj jedyny na serc ludzkich radości, witaj strapiony wszelka łaskawości. Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, k Tobie wołają. Witaj pokarmie, śpiewnik Stanisława Jagodyńskiego z roku 17, muzyka Pawła Bębenka. Oraz Ciebie Boga wysławiamy. Muzyka ksiądz Andrzej Chlądowski, tekst ksiądz Tadeusz Karyłowski. To oczywiście zespół wokalny Credo. Dmitrij Zorin, Paweł Lisicyn i Sergiej Werbiło. Nie wiem, jak się Państwu podoba, ale mnie bardzo. Chętnie wybrałbym się na ich dłuższy koncert. Zresztą, jeśli ktoś chciałby z Państwa może zapoznać się z szerszą ich działalnością, to można zajrzeć na Facebook, to jest Małpa Credo Zespol przez duże C i duże Z pisane łącznie, Credo Zespol, Facebook na pewno do odnalezienia. No i teraz jeszcze, żeby Państwo usłyszeli, jak oni brzmią we własnym języku. Alleluja, sławcie Boga, a więc Alleluja, chwalcie Boga, muzyka Wacława z Szamotu, a tekst to jest psalm 116. Alleluja, sławcie wsie wyższe Pana Boga, sławcie wsie narody świętu Toga, przypadajcie do imię Świętego, ludzie staną всякого Любого. Alleluja, Alleluja. любовь повстала, любовь Бога шма, что мацавала, мацавала правду Его святую, будь з нами вечность вековую. Аллилуйя! Аллилуйя! Славьте все вышейшесть Пана Бога, славьте все народы свету Тога, припадайте до имя святого, люди стану всякого любого. Taka piękna, krótka, ponad minutę tylko mająca perełeczka, muzyka Wacława z Szamotu, tekst psalm 116, Alleluja, chwalcie Boga, wyśpiewane przez zespół Credo. No i na koniec z tej płyty, płyta właściwie, no właśnie tak nazywa się jak zespół, a więc Credo, trzech sympatycznych młodych ludzi na okładce, Dmitrij, Paweł i Sergiej. No i na koniec to do muzyki wspólnoty błogosławieństw, francuskiej wspólnoty, która włączyła ten śpiew także w swoją modlitwę. Ten, który słowem. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Pokazał moc swojego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam. No właśnie, ten, który słowem stwarza niebiosa, swojego Syna zesłał nam, na trzy męskie głosy, tenor, baryton i bas, wyśpiewany zespół wokalny Credo. Proszę Państwa, oczywiście pozostajemy w tym duchu wielkopostnego namysłu. Chcę Państwu zaprezentować teraz fragmenty płyty, do której nie sięgałem bardzo, bardzo, bardzo długo. Płyta liczy sobie bowiem lat 20 kilka. Nazywa się Media Vita, czyli cóż, w środku żywota, albo w połowie żywota. Zespół muzyki dawnej Bornus Consort. Proszę Państwa, w składzie Robert Lawaty, Robert Pożarski, Marcin Bornus Szczeciński, Mirosław Borczyński, Cezary Szyfman i Stanisław Szczeciński. To znany też kompozytor, dwaj bracia szczecińscy, świętej pamięci już niestety Robert Pożarski i wielu innych. To jest płyta, proszę Państwa, gdzie instrumentem jest głos. Tak właśnie jak w przypadku zespołu wokalnego Credo. I myślę, że oni mają ze sobą wiele wspólnego. Gdyby się spotkali, mieliby wiele wspólnych tematów. Zwłaszcza, że ci młodzi Ukraińcy wzięli na warsztat polskie pieśni, tak? Wacław Szamotu, czy też właśnie śpiewnik Jagodyńskiego z wieku XVII. Tutaj mamy, proszę Państwa, jeszcze starsze kompozycje, które wydobyli, odkurzyli, przepraszam za angielskie słowo, zremasterowali w jakimś sensie także intelektualnie członkowie zespołu Bornus Consort. One się często bardzo długo ciągną, bo to są zwrotki w staropolszczyźnie, ale proszę Państwa, naprawdę warto się wsłuchać. Szczególnie polecam też do takiej medytacji wielkopostnej. Teraz będzie utwór Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, Mądrość Ojca Swego. To oczywiście pochodzi od pierwszego wersetu i to jest, proszę Państwa, kancjonał Walentego z Brzozowa, 1554. Mówiłem Państwu o Wacławie z Szamotu poprzednio, to jest podobny czas. Wacław z Brzozowa, 1554, kancjonał na kilkanaście głosów, zespół Bornus Consort. Proszę posłuchać. Człowiek, mądrość Ojca swego, raczył tu wiele cierpieć, w świecie dla grzesznego. Niedzielę przed swą męką, Pan Jezu Chryst płakał. Zbliżyła się wielka noc, śmierci na się czekał. Wyszli k niemu zamiast to, cześć mu uczynili. Nieźli minął dzień trzeci, inak się zmienili. Odszedł Judasz Iskariot, Pana Chrysta przedał. Za 30 pieniędzy Żydom złym go wydał. We czwartek po wieczerzy był w ogrodzie swym. Bogu Ojcu się modlił, by kielicha nie pił. O trzykroć za to prosząc, aby go mógł minąć. Na wolą jego puścił, a chwawie się po. Padli nań bez broni, jakoby na złego. Judasz pocałowaniem stadiu jest im Jego. Gdy nań ręce włożyli, począł Piotr Pana mścić. Malkowi ucho uciął, chcąc go mocnie bronić. Biskupowi go wiedli, po swej woli mieli. Całą noc z nim nie spali, bili jako chcieli. Twarz na świętszą zeklwali, oczy sawią zali. Policzki mu dawając, gadać mu kazali. A strachem Piotr Wielkim u ognie stojąc, drzewie niż kur zaśpiewał, trzykroć się go zapsał. Na dzień pierwsze godziny jedzą do Pilata. Wie nań skarżyli starszy i książęta. Nie chciał go Piłat sądzić, widząc go bez winy. Krzykli bądź ta krew na nas, na nasze syny. W słupu go przywiązali, biczować nagiego. Nie zostawili na nim członku niezbitego. Korunowanie Pan raczył podstąpić. Rozliczne pośmiewiska, potem i na śmierć nić. Czasu szóstej godziny z krzyżem z miasta wiedzią. Wielkim pośromoceniu tym krzyżem obciążą. Miejskie panie płakały, iż cierpiał bez winy. Rzekł im, nie płaczcie na mnie, ale na swe syny. Był tak bardzo strapiony, że i z krzyżem nie mógł. Symon jest przyniewolą, by mu go nieść po. Na krzyżu go rozbili, gorzki napój dali. O suknię los mietali, jak prorokowali. poručona jego matka mi. Eliasza ten woła, aby go ratował. Wszak dobrze oglądamy, bedli go tu. Zawołał głosem wielkim w końcu swych ciężko. Ej, czemuś mnie opuścił w tak ciężkich boleściach. Za nieprzyjaciołe swe ojca swego prosił, a skloniwszy swą głowę duszę jest wypuścił. Nasz miły Zbawiciel na krzyżu umierał. Słońce się jest zaćmiło, ojciec gniew objawiał. Za takim okrucieństwem, które nad nim widział, tamże też z grobów świętych powstało wiele ciał. Zasłona się przetarła, skale się padało, niewinnej śmierci jego wielce litowało. Gdy się jest ziemię trzęsła, jakoby tam strach był, a rotmistr wyznawał, iż Synem Bożym był. Za takowymi dziwy ludzie się uznali, lutując śmierci jego, Panu chwałę dali. Wnet tu jeden z rycerzów bok otworzył je. Wodą wypłynęła w zbawieniu naszemu. Tam wyciekły świątości, naszego zbawienia. Wodą i krwią oczyścił wody wiernych chrzcienia. Święty jest krzyżak wieczoru dany od Pilata, gdyż był już za nas umarł wykupiciel świata. Józef z Arymatyjej, co go naśladował, w grobie swym i położył, bo go jest miłował. A gdy już jego ciało do grobu jest dano, baczmy się już chrześcijani, co jest nam uczynił, bo wszystko dla nas cierpiał, sam nic nie przewinił. Szczęśni ci są, co z nim mrą, a mają zmartwychwstać, bo kromie wątpliwości będą z nim królować. Umrzeć, a z ciałem się dzielić. Daj Boże nasze dusze w Twe ręce poruczyć. Chryste, dla utrapienia żywota Twojego racz nas dowieść po śmierci do Królestwa swego. Osiemnaście zwrotek, 17 minut. Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, mądrość Ojca swego. Zespół muzyki dawnej Bornus Consort. No właśnie tym się oni zajmują i proszę Państwa, zajmują się tym do dzisiaj. I więcej płyt z ich udziałem zostało wydanych. Ja, prawdę mówiąc, najczęściej wracam właśnie do tej, która nazywa się Media Vita pośrodku żywota. Ona prezentuje rezultat 15-letniej pracy zespołu, oczywiście wówczas 15-letniej, nad pieśniami pasyjnymi. Ta prostota i tylko głos naprawdę zwiększają trudności. To też jest kwestia badań i zastanawiania się, jak to mogło brzmieć wtedy i jak my to śpiewamy dziś i jak to się ma do tego, co było wówczas. Zespół Bornus Consort, utwór Pamiętajmyż wszyscy wierni. Oczywiście on będzie teraz znacznie krótszy, proszę się nie bać, to już nie będzie tyle. Pamiętajmy wszyscy wierni, to jest to samo źródło, czyli Canzone o Valentego z Brzozowa, połowa wieku XVI. Pamiętaj. Pamiętajmyż wszyscy wierni, a więc kancjoną Walentego z Brzozowa, połowa wieku XVI. Wyśpiewany na struny głosowe członków zespołu Bornus Consort. W składzie Robert Lawaty, Robert Pożarski, Marcin Bornus Szczeciński, Mirosław Borczyński, Cezary Szyfman i Stanisław Szczeciński. I z tej płyty, proszę Państwa, jeszcze na koniec tej godziny Krzyżu Święty nade wszystko. Jedna z moich ulubionych pieśni wielkopostnych, na przykład w wykonaniu Antoniny Krzysztoń, ale tutaj Bornus Consort, częściowe tłumaczenie hymnu Crux Fidelis z rękopisu Biblioteki Kurnickiej w Wielkopolsce. To także połowa wieku XVI. A zatem Bornus Consort z płyty Media Vita. Krzyżu Święty nade wszystko. Krzyżu Święty nade wszystko, że woda szlachetniejsza w żadnym lesie nie jest takie jedno na którym Bóg był. Słodkie drzewo, słodkie goście, słodkie Tyś samo było dostojnie nosić światło wezwanie przez Cię przewóz jest naprawą światu, który był za Tobą, który święta krew polała, co z baranka wypłynęła. Gwiazdka w płacząc, gdy tam leża, już to wszystko był oglądał, iż tak haniebnie umrzeć miał, gdy wszytek świat odkupić miał. Wąt czas między zwierzętami, a teraz między lotrami. Niesłychana to jest dobroć, na krzyżu za kogo umrzeć. Któż to może dziś udziałać, za kogo na krzyżu trwać? Sam to Pan Jezus udziała, iż nas wiernie umiłował. Maryja Matka patrzała na członki, które powiała, powijając całowała, z czego wielką radość miała. Teraz je widzi zczerniałe, krwią polane, zmordowane. Nędzne by to serce było, co by dziś nie płakało, widząc Zbawiciela swego na krzyżu zawieszonego. Na nie jest taki, ani będzie żadnemu smutek na świecie, jaki Panna czysta miała, wąt czas, kiedy narzekała. Nędzna jasi rota nieba, ku komu się skłonić ma. Jednego syna czta miała i tego Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Franciszek mówi, że to, co obserwujemy dziś na świecie, to nie kolejna epokowa zmiana, ale zmiana epoki. I styl rządzenia, rozumienia przez niego papiestwa jest reakcją na tę zmianę, mówi Annie Druś w Przewodniku Katolickim Michał Kłosowski, autor książki Dekada Franciszka. Świat staje się wielobiegunowy, pojawiają się nowe, odległe ośrodki władzy czy wywierania nacisku. I Kościół, któremu przewodzi Franciszek, też takim się staje. Te wszystkie opcje preferencyjne na rzecz ubogich, nowy rodzaj rozumienia ekonomii, nacisk na ochronę środowiska, koncyliacyjność papieża. Papież idzie taką drogą i właśnie za to jest najmocniej krytykowany. Przy czym warto zwrócić uwagę, że krytykują go głównie w Europie, ponieważ to właśnie europejskim, tradycyjnym kręgom katolickim przeszkadza, że papież przesuwa punkt ciężkości Kościoła w inne strony. Inna sprawa to fakt, że sam Franciszek również nie rozumie Europy, co tylko zaostrza sytuację. Czytamy dalej. Wojna na Ukrainie jest dla papieża niezrozumiała i to zdumiewa. Zupełnie jakby nadal wyznawał dawną, skompromitowaną tak zwaną watykańską politykę wschodnią. Tę Ostpolitik zmienił dopiero Jan Paweł II i wydawało się, że wszyscy powinni rozumieć dlaczego. Ale okazało się, że nie, czego przykładem jest właśnie papież Franciszek i jego doradcy, bo oni też są tu problemem. Nie znają zupełnie języka, którym o tej wojnie należy mówić. Choć wiele razy papież wspominał, iż to Rosjanie zaatakowali Ukrainę, a Ukraina się broni, to ten przekaz w ogóle nie trafił do ludzi, bo język, którym on mówi, pewnie trafiający do społeczności hiszpańskojęzycznej, nie trafia do naszej części świata. Widać jasno, że papież czy też jego współpracownicy ewidentnie odpuszczają sobie rozumienie Europy Wschodniej. Nie wiem, może wynika to z dążenia Watykanu do bycia takim ostatnim bezstronnym punktem, gdzie dwaj wrogowie mogą usiąść. Papież stara się nie antagonizować za wszelką cenę, mówi Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Papież jest nie tylko z innego kraju, ale i z innego kontynentu i ma inny sposób myślenia, mówi Marcinowi Jakimowiczowi z Gościa Niedzielnego Roman Gruszewski, jezuita pracujący w Danii. Myślę, że Franciszek pod wieloma względami jest bardzo podobny do Jana Pawła II, tylko my nie potrafimy tego zobaczyć. Jest jak on papieżem prorokiem. Prorok jest mocny w znakach. Jan Paweł II miał mnóstwo takich symbolicznych gestów, ale ponieważ był Polakiem, przyjmowaliśmy je bez refleksji. Franciszek, ponieważ jest Franciszkiem, a nie Janem Pawłem II, spotyka się z krytyką. Czytamy dalej. Jan Paweł II często wypowiadał się na temat komunizmu, bo system ten znał od podszewki. Priorytetem Franciszka są ubodzy. Dlatego, że przybył z Ameryki Południowej, która jest nieprawdopodobnie eksploatowana przez mocarstwa tego świata i w której istnieją dzielnice ubóstwa. Gdy papież mówi, jak ważna jest ekologia, przykładamy do jego słów naszą miarę, a on zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo życie ludzkie zależy od eksploatacji przyrody. Na przykład w Amazonii, gdzie przemysł niszczy miejsca, w których do tej pory żyli ludzie. Nic dziwnego, że papież się o nich upomina. Drażnią nas jego pielgrzymki, bo odwiedza miejsca, gdzie katolicyzm jest mniejszością. A on rusza tam, wiedząc, że wierni potrzebują umocnienia i wsparcia. Ta jego inność jest dobra i nie jest zagrożeniem, mówi ojciec Roman Gruszewski w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22:00. Autopromocja.